Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. 95 MHz Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim, anneyle ilgili 13. programımız, bizim destekçilerimiz gene Sinem Demir Özteker ve Dinçer Teker. Radyomuz adına çok teşekkür ediyoruz kendilerine tekrar. Programımızla aynı isimdeki Instagram, Twitter ve Gmail adreslerimizi bir kez daha anımsatayım. Twitter'da programda konuştuğumuz küçük başlıklar ya da bazı yetişmeyen şeylere yer veriyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Sözü Kerem'e aktarayım. Geçen hafta sevgili Nihan Hanım'la birlikteydik. Bu hafta da Nihan Kaya ile birlikteyiz. Merhaba, bu arada iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nihan Hanım kendisini yazar olarak tanıtıyor. Romanları var. Hatta son dönemde değil mi? Geçen hafta söylemiştiniz. Bir düzine çocuk kitapları yazdığınızdan bahsetmiştiniz. Onlar hangi yeni, evdi? Çocuk kitapları Eksik Parça'dan çıkıyor. Hı-hı. Evet. Böylece hatırlatmış olalım tekrar. Geçen hafta... bildiğiniz üzere 13 haftadır o anne kelimesine baktık. Anneyle ilintili olarak annenin işte ilk liman olması ve çeşitli evrelerinden bahsetmiş olduk Nihan Hanım'la. Evet, çocuğun evreni olması. Evet, çocuğun evreni olması ile ilgili. Çok ilginç noktalara değindik. Dileyenler podcastlere Açık Radyo'nun kayıt arşivinden ulaşabilirler ilk programı dinleme anlamında. Son cümlede otorite olamayan otoriter olur gibi bir psikanalizde bir anonim söz olarak kalmıştı. Aslında bunun üzerinden toplumumuzda, bu coğrafyada belki de dünyada anne tiplemeleri, anne modelleri üzerine belki konuşabiliriz bu otoriter kavramıyla ilintili olarak. Ne dersiniz Nihan Hanım? Buna dair bir muhabbetimize devam etsek. Tabii yani şöyle bir şey var. Biz aslında çocuğu koruduğumuzu düşünüyoruz. Fakat koruma adı altında çocuğu ne kadar pasifize ettiğimizin farkında değiliz. Şöyle oluyor. Biz çocuk sahibi olduğumuz zaman kendi çocukluğumuzla yüzleşiyoruz. Yani çocuk kaç yaşındaysa aslında farkında olmadan o döneme dönüyoruz. Çocuk 3 günlük mü? Aslında o 3 günlük halimize dönüyoruz. Çünkü özellikle ilk 3 seneye dair her şey ve anne karnındaki her şey bizim amigdalamızda depolanıyor. Ve biz bilinç seviyesinde hatırlamasak da bilinçaltımızda hatırlıyoruz. Ve bedenimiz hatırlıyor, duygularımız hatırlıyor. Duygu seviyesinde bir hatırlama var. Ve biz o yüzden şeyden kaynaklandığını düşünüyoruz. Çocuktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Mesela aslında çocuktan dolayı biz evhamlı olmuyoruz. Bizim zaten var olan zaaflarımız, evhamlarımız ya da her ne dersek o çocuk sahibi olunca yüzeye çıkıyor. Ama biz onun çocuktan kaynaklandığını zannediyoruz. Çünkü kaynağın çocukluk olduğunun farkında değiliz. Suçluluk duygusu da bunlardan bir başka şey. Şimdi utanma ve suçluluk duygusu ilk 1,5 yaşına kadar olmuyor. Ve birçok teorisyene göre utanma ve suçluluk duygusu duygusal istismarın neticesi. Eğer bakım verenlerimiz bize duygusal istismarda bulunmaz, yani bize utanma ve suçluluk duygusu hissettirmezlerse, o zaman ömür boyu bunları hissetmiyoruz. Mesela böyle kabileler var dünyada. Çocuklar asla eleştirilmiyor ve bu çocuklar hiçbir zaman utanma, suçluluk duygusu hissetmiyorlar ve bu çocuklar büyüdüklerinde depresyon, anksiyete böyle şeyleri bilmiyorlar. Onların yaşadığı yerlerde şiddet yok, savaş yok, böyle şeyleri bilmiyorlar. Ama biz çocuğu eğitmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve çocuğun davranışlarını kendimiz kontrol altına almamız gerektiğini düşündüğümüz için aslında çocuğa karşı bu kadar işte sinirlenebiliyoruz, sabrımız taşabiliyor. Çünkü şöyle düşünüyoruz, kendimize karşı sertsek çocuğun da o ya da bu şekilde davranacağından korkuyoruz. Çünkü aslında bir nevi İçimizdeki anne baba içimizdeki çocuğa karşı sert. O yüzden şunu söylemek isterim. Önemli olan içimizdeki anne baba, içimizdeki çocuğa nasıl ebeveynlik yapıyor? Bu önemli. Eğer kendimize karşı, içimizdeki çocuğa karşı şefkatli ebeveynlik yapabilirsek, çocuğa karşı da şefkatli ebeveynlik yapıyoruz. Reel ebeveynliğimiz kendimize ebeveynliğimizin doğal bir sonucu. O yüzden şunu söylemek isterim. Hepimiz anneyiz, hepimiz babayız. Aramızda anne ya da baba olmayan yok. Ve çocuğun da içinde anne, baba ve çocuk var. Ve hatırlarsanız geçen programda şöyle söylemiştim. Güçlü psikoloji, içimizdeki çocuğun içimizdeki anne babaya karşı güçlü olduğu psikoloji, onlardan korkmadığı, onlardan geri çekinmediği, içimizdeki anne babanın içimizdeki çocuğun duygularını anlayabildiği psikoloji ve bizim bugün problem dediğimiz şeylerin tamamı içimizdeki çocuğun bize sesini duyurmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Biz kendimize iyi ebeveynlik yaparsak, içimizdeki çocuğun duygusunu anlarsak, acısını anlarsak, o zaman çocuğun bu sıkıntı dediğimiz şeylere ihtiyacı kalmayacak. Yani mesela bedenimizi araç olarak kullanıyor. Bize ruhumuz yahut içimizdeki çocuk bedenimiz üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyor. Yahut bizim semptom dediğimiz şey üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyor. En sevdiğim psikologdan bahsedeyim, Gilgerich. Gilgerich'in şöyle bir sözü vardır. Bizim şey dediğimiz, hastalık dediğimiz, ruhsal anlamda hastalık dediğimiz şeylerin her biri aslında kendimizi iyileştirmedir Jung'a göre. Gilgerich de Jungçu bir psikolog. Ve Gilgerich diyor ki, o zaman bir iyileşmenin iyileştirilmesinden nasıl bahsedilebilir? Yani o hastalık dediğimiz şey ruhun bizi iyileştirmek için bulduğu bir yol aslında. Bir iyileşme nasıl iyileştirilebilir? Yani şu var, biz eğer içimizdeki çocuğun acısını anlarsak, hiçbir sorun kalmayacak. O zaman ne olduğunu anlayabileceğiz. Burada bir parantez açarak şunu söylemek isterim. Çünkü son derece önemli bence. Gabor Mate bir doktor ve senelerce kanser hastalarıyla ve kronik hastalıkları olan insanlarla çalışıyor. Ve diyor ki şu soruya evet cevabı veren bir tane bile kanser hastası yahut kronik hasta görmedim. Çocukluğunuzda acı çektiğinizde o acıyı konuşabildiğiniz biri var mıydı? Bu kişi size o acıyı çektiren kişi olsa bile bir kişi bile buna evet cevabı vermemiş ve bütün hastalıkların bundan kaynaklandığını düşünüyor. Bakın çocuğu sürekli mutlu etmek zorunda değiliz ama çocuğun acısını anlamak zorundayız ve merhamet zaten acının anlaşılması demek. İşte bu yüzden tek yapmamız gereken o acıyı geçiremesek bile bu acıyı anlıyorum, bu acıda yanındayım, bu acıyı çekmeye hakkın var diyebilmek. Çünkü şöyle bir problem var. Bizim çocukluğumuzla ilgili problem, çocukken bize yaşatılan acının acı olduğunu bilmiyorduk. Acı çektiğimizi bile bilmiyorduk. Ve bize ne yapılırsa yapılsın bunu doğru zannediyorduk. Yani çocukluğun, o yüzden, evet, evet, öyle bir, nasıl diyeyim, bir eli mahkum hali var sanki. Siz bu arada Gabor Mate'den bahsetmişken ben de hemen kulağımda kulaklıklarla İtekaka kütüphaneme doğru gittim. Malum online yapıyoruz programları hala. Ben de bu Gabor Mate'nin iletişimden basılmış Vücudunuz Hayır Diyorsa kitabını, evet, okumuştum. Evet. Siz de bilemiyorum oradan mı alıntıyı yaptınız ama... Evet, evet. Bütün hastalıkları da aslında bu gerçekten çocukluktaki anneyle babayla ilişkiler, kendini ifade edebilme ya da anne babanın çok belirgin bazı koruma ya da saldırganlık ya da aşırı eleştirme davranışlarına bağlıyordu. Kitabı da bu bağlamda paylaşmış olalım. Çok ilgi çekici söyledikleriniz aslında. Bir şeyi açmak demeyeyim de bir tekrarlamak istiyorum. Bir takım kabilelerden bahsetmiştiniz. Çocuklarına özgüven veren, çok da fazla ne yapması ne yapmaması gerektiği konusunda onu kıstırmayan ve o yüzden de daha özgüvenli bireyler, yetişkinler haline geldiklerini. Bunu utanma ve suçluluk duygusu kelimeleriyle açıkladınız. Ama burada anladığımız bizim şey anlamda bir utanma ve suçluluk değil mi? Yani yoksa insanın bazı durumlarda gerçekten utanması ve suçluluk duyması da gerekiyor ya, hani hiç utanmayan ve suçluluk duymayan insanlara da kızıyoruz. Burada aslında o kendiyle ilişkide, sizin demin bahsettiğiniz kendi içindeki anne baba ve çocuk ilişkisinde hiç utanmaması gereken şeyden bile utanan, sürekli suçluluk hisseden bireyden bahsediyoruz, değil mi? Yani şöyle, ben hani hiç otoriteye ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum ve kişinin o zaman gayet ilkeli, ahlaklı, prensipli davranmasının önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Şöyle, teorisyenler arasında kimilerinin, mesela Clarissa Estes'in böyle bir düşüncesi vardır. Utanma ve suçluluğa hiç ihtiyacımız yok. Zaten anne baba olarak suçluluk duymamızın arkasında da çocukluğumuzda anne babamıza duyduğumuz suçluluk var. Biz anne babamıza karşı suçluluk duymasak çocuğumuza karşı suçluluk duymayacağız. Hayır, utanmaya ve suçluluk duygusuna ihtiyacımız hiç yok. Psikolog arkadaşım İlke Kadıoğlu şöyle demişti. İnsanlar ya utanmak ne kadar güzel derken bunu vicdanla karıştırıyorlar. Halbuki vicdanla utanmak hiç alakalı değil. Utanmada, suçluluk duygusunda ihtiyacımız olan şeyler değil. Yani çok sayıda isim verebilirim aslında utanma ve suçluluk duygusunun ne kadar yanlış olduğunu düşünen. Bir isim daha söyleyeyim. Jean Needloff var. The Continuum Concept isimli son derece önemli bir kitabı var. Dokunmanın Mucizesi isimliyle çevrilmiş. Fakat neden yeni baskısı yapılmış bilmiyorum. Orada da bunu anlatıyor. Yani o da mesela Yekuana kabilesinden bahsediyor. Ve Yekuana kabilesinde nasıl asla utanç ve suçluluk duymadıklarını ve o da böyle bir kabile. Yani hiç birbirlerine asla kötü davranmıyorlar. Bir örnek daha verebilir miyim? Tabii ki. Ben Uganda'dan bir örnek vermek istiyorum. Yani Uganda'daki bebeklerin dünyadaki en akıllı bebekler olduğunu anladıkları zaman doktorlar çok şaşırıyorlar. Şimdi şöyle, bir bebeğin bilinçli gülebilmesi için uzun zaman geçmesi gerekiyor. Ama doğar doğmaz bilinçli gülümseyebiliyorlar. Daha ikinci günlerinde ellerinden tuttuğunuzda kalkabiliyorlar. Çok erken yürüyorlar, çok erken konuşuyorlar. O yüzden üzerlerinde bazı çalışmalar yapılıyor bu bebeklerin. Nasıl bu kadar zeki olabiliyorlar diye. Şöyle, anne doğar doğmaz bu çocuğu üzerine bağlıyor. Şöyle düşünün. Hani matris olarak en büyük hayatımızdaki deprem doğmuş olmamız. Doğuyoruz ama bunu devam ettiriyor anneyle ten temasında kalarak ve bu çocuğun bildiği tek şey, çünkü annenin kokusunu tanıyor, hatırlarsanız öyle demiştim geçen programda. Evet. Rahimde annenin kokusunu tanıdığı için çocuk bunları arzuluyor. Fakat çocuklar, yani giden doktorlar şuna çok şaşırıyorlar. Çıplak şekilde bu annelerin üzerine bağlandığı halde bu bebekler altları sürekli olarak temiz ve nasıl temiz kalıyor diye sorduklarında anneler çok şaşırıyor. Yani çünkü işte tuvaleti geldiğinde çalılığa götürüyoruz diyorlar. Tuvaleti geldiğinde nasıl anlıyorsunuz diye sorduklarında daha çok şaşırıyor anneler. Siz kendi tuvaletinizin nasıl geldiğini nasıl anlıyorsunuz diyorlar. Yani şöyle. O kadar ayrılmamışlar. Evet. O kadar iyi bir bağ kuruyorlar ki. Fakat şöyle zannetmeyin. Mesela Jean Needloff şöyle der. Çocuk hayatımızın merkezinde olmalıdır ama çocuk hayatımızın merkezi olmamalıdır. Yani anne bir yandan hayatına devam ediyor ama çocuk üzerinde şekilde tuvalete de gidiyor, arkadaşlarıyla da konuşuyor. Fakat eğer bir şey olursa çocukla sürekli bir yakınlık, yani sürekli bir liman olacağı kadar yakınlık içerisinde sürekli. Ve bu yüzden, yani anne tarafından bu kadar iyi anlaşıldığı için bu kadar zeki oldukları düşünülüyor. Şöyle bitireceğim. Peki nasıl oluyor da bu kadar zeki oldukları halde birden bu kadar, isterseniz bir ara verelim ondan sonra söyleyeyim. Neden sonrasında? Tamam, o zaman söylüyorum. Söyleyin. Ne oluyor biliyor musunuz? 5 yaşına 6 yaşına geldiklerinde kültür öyle, bir aile büyüğüne terk ediliyorlar. O kültürün özelliklerini, töreyi öğrenmeleri için. Peki töreyi öğrenmek ne demek? Yani şunu yaparsan iyi olur ama eğer bunu yapmazsan cezalandırılırsın yahut bu toplumda kabul edilmezsin, dışlanırsın demek. Ve bu çocukların zekalarında çok ciddi bir düşüş oluyor. Bakın, bu bize çok şey öğretmeli. Biz çocuğu eğittiğimizi düşünüyoruz fakat çocukları eğittiğimizi düşünürken onlara çok fazla zarar veriyoruz. Çocuk hiçbir şeyi yanlış olarak yapmıyor. Anne karnında bile çocuğun bütün hareketleri bir nedene binaen. Çocuk H sesini duyduğunda sol baş parmağını hareket ettiriyor. Y sesini duyduğunda sağ dirseğini hareket ettiriyor. Mesela kültürlere göre bu harfler değişebiliyor. Çocuk yeni doğarken de yaptığı bütün hareketler bir nedene binaen. Biz çocuktan daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ama her zaman söylediğim bir şey vardır. Ne kadar iyi bir ebeveyn ebeveyn olduğumuzun göstergesi çocuğa ne kadar şey öğrettiğimiz değil, çocuktan ne kadar şey öğrenebildiğimizdir. Bu çok biz... ilgi çekici. Nihan Hanım, ben kesiyorum şimdi. Tamam, tamam. Parçayı araya koyalım. Çok ilgi çekici bir konu çünkü parçanın sonunda devam edeceğiz. Tabii bu çok alıştığımız şeylere dışında bazı bilgiler de taşıdığı için gene karşı çıkanlar olacaktır belki. Onlardan yola çıkarak da birkaç soru sorarız. Parçayı araya alalım. Abba'dan dinliyoruz. Mamma Mia. Açık Radyo 95'teyiz. Kamusla Güreş'in konuğu sevgili Nihan Kaya. Yazar, yazar dedik, sanat konusuna girmeye çok az vakit kaldı. Aslında şarkının hemen öncesinde çocuk için otorite ne kadar gerekli, hatta otoritesiz daha sağlıklı bireyler yetişiyor noktasında kalmıştık. Bu çok ilgi çekici. Aslında seyirciler, dinleyicilerimizin de soracağı, merak ettiği şeyler vardır. Biz dinleyicilerimizi doğrudan Nihan Kaya'nın YouTube konuşmalarına, kanalına yönlendirmiş olalım buradan. O yüzden biraz sanata vakit kalsın. Çok daha detaylı olarak değiniyor bu konuya. Efendim, biz sanatın çeşitli dallarından bahsettik. Hatta edebiyata da çok giremedik. Böyle kötü anne tiplemeleri var. Onunla ilgili örnekler, işte gözü dışarıda olan, işte eğlenmeyi çok seven annelerin kötü kabul edilmesi, bununla ilgili kahramanlar falan diyecektim. Bu ana başlıktan ben size direkt edebiyat, sanat, anne diyerek bir soru veriyorum. Program sonuna kadar söz sizde. Tamam, çok teşekkür ederim. Yani şöyle bir şey var, biliyorsunuz uzun zamanlar, yüzyıllar boyunca kadının yazamayacağına inanıldı. Bu aslında şundan kaynaklanıyordu. İngilizce daha çok geçer bu. Metnin babası olabileceğimiz ama annesi olamayacağımıza inanılıyordu. Aslında hala böyle devam eden bir şey var. Bugün bu inançtan tamamen kopmuş değiliz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bundan 10 sene öncesine kadar resmi olarak şöyle bir ifade vardı. İşte babadan olma, anneden doğma. Annenin sadece bir taşıyıcı olduğu, babanın spermini sadece taşıdığına inanılıyordu. Aha. Şimdi nasıl ki her birimizin içinde anne, baba ve çocuk var, her birimizin içinde kadın ve erkek var. Yani Jung'a göre de maskülenlik ve feminenlik her birimizin içinde. Her birimiz aynı anda hem kadınız hem de erkeğiz. Fakat hem Jung'a hem İbn Arabi'ye göre yaratıcılık dişil olan bir şey. Çünkü kadın olalım, erkek olalım, her birimizde bir rahim var ve önce rahmimize alıyoruz onu. Mesela işte İngilizce'de şöyle denir, conceive ifadesi kullanılır. Mesela I conceive the idea of a novel. Önce hamile kalıyoruz bir romanın fikrine. Ortada dışarıya gösterebileceğimiz bir şey yok. Hatta psikanalist Michael Balint o yüzden pre-object, yani ön nesne adını verir. Çünkü daha roman bitmeden, öykü bitmeden dışarıya bir şey gösteremiyoruz. Gösteremiyoruz ama bir nesne var. O yüzden ön nesneyle yalnız olduğunu yaratıcılık sürecinde yazarın söyler. İşte bu anne karnında büyüttüğümüz, eserimizi büyüttüğümüz süreç. Şimdi ben şöyle olduğuna inanırım. Romanların yahut genel olarak her şeyin yazılmadıkça güzelleştiğini düşünürüm. Biz o romanları aslında kalem kağıtla yazarken yazmıyoruz. Bir şey okurken aklımıza bir şey geldiğinde, yolda yürürken, yani bütün bu zamanlarda yazıyoruz. Kalem kağıt süreci aslında en son şey. O yüzden henüz dışarıya gösterebileceğimiz bir nesne yokken karnımızda onu büyütüyoruz. Artık taşıyamayacağım kadar büyüdüğünde o doğum süreci, yani kalem kağıtla yazma süreci başlıyor. Kalem kağıtla yazma süreci en son kısım aslında. Şimdi sembolik olarak ifade edersek de o çocuğun büyümesi annelikle, rahimle yaptığımız bir şey. Fakat doğum kısmı daha maskülen olan bir şey. Şimdi burada ne dediğim hemen anlaşılmayabilir. Çünkü bu konuya girmedik. Yatay ve dikeye dair YouTube kanalımda videolar var. Belki oradan bakabilirsiniz. Kitaplarımda anlatıyorum. Yazma Cesareti ve Fil Dişi Kuyu'da. Yatay olan maskülen, dikey olan da feminen olan şey, yatay görünen, dikey görünmeyen şey. Ve yaratıcılığın en önemli tarafı görünmeyen tarafında kaynak aslında. Şuradan örnek vereyim, az vaktimiz kaldığı için. Luz Irigaray bence bunu çok güzel anlatıyor. Başlangıçta kadın vardı kitabıyla. Başlangıçta söz vardı kelimesini değiştiriyor. Çünkü söz... dışarıya dair, görünen, yataya dair maskülen olan şey, anlam ise görünmeyen ve kadına dair olan feminen. Ve yaratıcılık da o yüzden feminen. En önemli kısım bu görünmeyen kısımda, karnımızda büyüttüğümüz kısımda. Ve hakikaten çocuk büyütmek ve bir sanat eseri ortaya çıkarmak aynı şekilde gelişiyor. Ve şöyle diyor, kadın bedenine benziyor hayat diyor. Bu kadın bedenini bence kadınlık organı, kadın genitali, vajina olarak düşünebiliriz. Neden kadın bedenine benziyor hayat? Özünü içinde saklıyor, çiçekleri dışarıda diyor. Şimdi penis bütün her şeyiyle gördüğümüz bir şey ama kadınlık organı özünü içinde saklıyor. O da aslında son derece önemli, hayatın kaynağı olan bir organ, matris, fakat görünmüyor. Ama en önemli olan şey görünmeyen şeyler ve bence yazarlık görünmeyen acıları görünür hale getirmek. Ve en görünmeyen acılar çocuğun acıları. Ve ne söylemiştik? Merhamet acının anlaşılmasıdır. Anthony William'ın bir kaynağına göre. Evet, yani burada bitireceğim. Çünkü bu kadınlık, erkeklik ve yaratıcılığa dair ne varsa kendimizle de ilgili bu. Her birimiz kendi kendimizin annesiyiz. Yaratıcılık dediğimiz şey kendimizi kendimizden doğurmamız. Kendimizi kendimizden doğurmamızda kendimize nasıl bir anne babalık ettiğimize bağlı. Çünkü sadece şu an olduğumuz insan değiliz. Olma ihtimalimiz olan bütün benleri de içimizde taşıyoruz. Yani vaktimiz kalmadığı için böyle diyerek bitireyim isterseniz. Hepimizin içinde anne, baba, kadın ve erkek var. O yüzden önemli olan içimizdeki kadın ve erkeğin bir araya gelerek içimizdeki çocuğu meydana getirebilmesi. Nihan Hanım, ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten hani tadı damağımda kaldı denen şekilde kaldı bu aslında. Biz detaylı bunun örneklerinin açıldığı konuşmalar için gerçekten Nihan Hanım'ın YouTube kanallarına sizi yönlendirelim. Biz de oraya yönleneceğiz. Bahsettiği bazı yazarlar ve eserleri Twitter'da koyacağız, paylaşacağız sizinle. Çok teşekkür ediyoruz Nihan Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bu yayın dönemi son programı. Hatta ben de Nihan'ın yazma cesareti, son dediklerinin açılı dönüşümü alt başlığıyla İtaki yayınlarından yayınlandı. Onu da buradan tavsiye edelim. Haftaya görüşmek diyoruz. Hoşça kalın. Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.